तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। मेरी जीत है तू। होठों पे सजता दिल में है बसता ऐसा गीत है तू। सच्चा मीत है जीत है तू। होठों पे सजता दिल में है बसता ऐसा गीत है। तू मेरा मसीहा है। लिली ऑफ द वैली, रोज ऑफ शैरोन, प्रभु यीशु तू मेरा है। जीसस लॉर्ड, सन ऑफ गॉड, Prince of Peace, the Lord.